Acılar yalamış gider bu gönlümü hazan eder. Bende acı, bende keder. Özlerim güzel Mekke'yi. Bende acı, bende keder. Özlerim Beytullah'a bakın hele, Arafat'la gelin dile. Güzel Mekke'yi görünce gönülde kalır mı çile? Beytullah'a acılar durun gitmeyin, beni gölüm denetmeyin, yaralıyam incitmeyin. Özlerim güzel Mekke'yi, yaralıyam incitmeyin. Özlerim Beytullah'a bakın hele, Arafat'la gelin dile. Güzel Mekke'yi görünce gönülde kalır mı çile? Beytullah'a sizinle geleyim, yolumuza serileyim. Kabe'yi görmek dileyim. Özlerim güzel Mekke'yi. Kabe'yi görmek dileyim. Özlerim güzel Mekke'yi. Beytullah'a bakın hele, Arafat'la gelin dile. Güzel Mekke'yi görünce gönülde kalır mı çile? Beytullah'a gönülde kalır mı çile?